Wrocław, Kraków, Poznań, Łódź, Warszawę oraz Katowice. Nie przegap tej wyjątkowej energii na żywo. Bilety dostępne na eventim.pl. Poleca Radiowa Trójka. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 18 września, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Współpraca w sprawie podróży prezydenckich, impas w kwestii obsady ambasad, krajobraz po rozmowie MSZ z Pałacem Prezydenckim. Tłumy Francuzów protestują przeciw rządowi, chodzi o cięcia budżetowe. W samym sercu Lasów Janowskich powstaje ostoja dla żubrów. Większa współpraca między prezydentem a Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz jasna kwestia towarzystwa członków MSZ-u w trakcie delegacji głowy państwa. Wiceministrowi dyplomacji Marcinowi Bosackiemu oraz prezydenckiemu ministrowi Marcinowi Przydaczowi udało się dojść do porozumienia. Zabrakło go w kwestii nominacji ambasadorskich. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz docenia chęć współpracy i jednocześnie podkreśla, że teraz wymiana informacji pomiędzy MSZ a prezydentem ma być lepsza. Dokumenty i stanowisko Ministerstwa Spraw Zagranicznych, odpowiedni materiał tezowo-informacyjny będzie trafiał do Kancelarii Prezydenta, także jeśli rząd uzna to za stosowne, stanowisko Rady Ministrów. Drugim ustaleniem jest to, że wiceministrowie spraw zagranicznych będą towarzyszyć prezydentowi podczas większości jego delegacji, mówi wiceminister dyplomacji Marcin Bosacki. Będą zabierani zgodnie z tradycją sięgającą 30 lat Wolnej Rzeczypospolitej wiceministrowie MSZ-u po to, żeby byli do dyspozycji prezydenta ze swoją wiedzą. Porozumienia zabrakło w kwestii podpisania nominacji ambasadorskich. Kancelaria prezydenta mówi o paraliżu dyplomatycznym, a MSZ o winie prezydenta, który nie chce złożyć podpisu pod nominacjami. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio. Ponad 500 000 osób wzięło udział w antyrządowych protestach we Francji. W całym kraju związki zawodowe zorganizowały strajki i demonstracje w proteście przeciw planowanym oszczędnościom budżetowym. Protesty przebiegały przeważnie spokojnie, ale w dużych miastach, zwłaszcza w Paryżu, nie obyło się bez zamieszek. Centrale związkowe twierdzą, że na ulicę wyszło 2 razy więcej demonstrantów niż naliczyło ich MSW, czyli około 1 000 000. Zarówno jedne, jak i drugie dane frekwencyjne pokazują wyraźny wzrost mobilizacji w porównaniu z protestami sprzed tygodnia. Związkowcy ogłosili sukces. Odnotowaliśmy 260 demonstracji w całej Francji. Zorganizowano tysiące strajków we wszystkich sektorach. Przekazała liderka lewicowej centrali CGT Sophie Biny. Dzisiaj pracownicy podnoszą głowy, by powiedzieć, że nie znoszą tej niekończącej się nocy makronizmu. Tłumy wyszły na ulice m.in. w Marsylii, Lyonie i Nantes, jednak najwięcej osób zgromadziło się w centrum Paryża. W stolicy, podobnie jak w wielu dużych miastach, doszło do licznych aktów wandalizmu i starć skrajnie lewicowych radykałów z policją. Władze poinformowały o setkach zatrzymanych osób w całym kraju oraz o kilku rannych demonstrantach i funkcjonariuszach. Protesty przebiegały jednak łagodniej niż przewidywano. Stefan Folzer, Polskie Radio. W Polsce obowiązują 2 sygnały alarmowe emitowane na wypadek niebezpieczeństw i zarówno jeden, jak i drugi jest emitowany przez 3 minuty. Modulowany alarm to ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem z powodu klęski żywiołowej albo zagrożenia z powietrza. Drugi, jednostajny, oznacza odwołanie alarmu. Tak mówi ekspert do spraw obrony cywilnej dr Dariusz Dymek z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kiedyś tych sygnałów było 4 albo 5, jak dobrze liszę, natomiast w tej chwili mamy tylko 1. Modulowany sygnał 3-minutowy, który oznacza niebezpieczeństwo. Do tego oczywiście trzeba włączyć radio, odsłuchać, z czym to niebezpieczeństwo się wiąże. Czy to jest faktycznie zagrożenie z powietrza, czy jakieś inne zagrożenie. A dźwięk ciągły 3-minutowy to jest odwołanie tego niebezpieczeństwa. Sygnały i zasady postępowania w przypadku ich użycia są dokładnie opisane w dostępnym online podręczniku bezpieczeństwa. Można go także znaleźć na portalu polskieradio24.pl. Ostoja żubra powstanie w miejscowości Szklarnia koło Janowa Lubelskiego, czyli w samym sercu Lasów Janowskich. Jak tłumaczy dyrektor Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych Paweł Łapiński, celem powstania zagrody jest ograniczenie penetracji lasów, której dokonują turyści szukający żyjących na wolności żubrów. Chodzi też o zachowanie różnorodności genetycznej żubra. Penetrują ten las, wpływając negatywnie na ten gatunek, przepłaszają go, a także na inne gatunki zwierząt, które są na przykład rysie czy wilki, skrytymi zwierzętami. I my troszkę chcielibyśmy odciągnąć tych ludzi od tych terenów dzikich, zostawić to tym gatunkom, dla których to jest dom. Z drugiej strony jest to bardzo potrzebne samemu gatunkowi żubra. Dzięki temu, że będzie tam zagroda żubrowa, będą sprowadzane osobniki o różnym genotypie.

Tokarczuk, na przykład takimi słowami. Kiedy mówię wspólnota, mam na myśli działanie na rzecz innych, słabszych, wolontariat, tworzenie wspólnot lokalnych, wzięcie odpowiedzialności za tych, którzy są obok nas. Nigdy chyba w czasie ostatnich kilkudziesięciu lat ta potrzeba nie wydawała mi się tak silna jak teraz, mówi Olga Tokarczuk w jednej z ostatnio opublikowanych z nią rozmów. Nobliska często mówi także o samej literaturze, o tym, co możemy przeczytać, o fabułach, o fikcji, jako sferze, do której możemy wszyscy mieć zaufanie, jako sferze, w której możemy się spotykać i właśnie o tym, że literatura i pisanie może być na przykład takim polem wspólnoty. Gdzie jeszcze tych wspólnot szukać, jak się ich uczyć, jak je budować, jak je wzmacniać. O tym dzisiaj w Klubie Trójki, a ze mną w studiu są Katarzyna Binda, antropolożka kultury, która zajmuje się wspieraniem oddolnych zmian społecznych, tworzeniem przestrzeni dla rozmowy, dla innowacji społecznych. Koordynuje też dialogi o klimacie i środowisku w Fundacji Nowej Wspólnoty. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Cieszę się, że jesteś. Jest z nami również Katarzyna Stroczyńska, dziennikarka, która zajmuje się tematami psychologii, zdrowia psychicznego, jakości życia, emocjami. Jest albo była rzeczniczką prasową Zranieni w Kościele. Jaki tu będzie czas dobry? Wciąż jest, Kasia. Kasia współpracowała również z osobami poszkodowanymi i wspierała te osoby w kontaktach właśnie ze zranionymi w Kościele w poszukiwaniu wspólnoty. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I Zuzanna Wiśniewska przyjechała do nas z Łodzi. Zuzanna wielokrotnie uczestniczyła właśnie w warsztatach budowania wspólnoty Community Building Polska. I Zuzanna jest facylitatorką. Może dobry wieczór, Zuzanno. Dobry wieczór. Od razu powiedzmy, że facylitatorka, bo takie zapożyczenie niełatwe do może wymówienia w języku polskim. No ale czym się właśnie zajmuje na poziomie takiego wspierania grupy na przykład jakiejś? Słowo facylitatorka pochodzi od francuskiego facile, które oznacza ułatwiać, udrażniać. I taką też funkcję pełni facylitatorka, facylitatorzy podczas tego procesu budowania wspólnoty, czyli żeby niejako stworzyć warunki do tego, żeby ta wspólnota mogła tam powstać, trzymając się pewnych wskazówek, pewnych wcześniej opracowanych przez Scotta Pecka ram, które umożliwiają obcym ludziom spotkać się ze sobą i w procesie 3-4-dniowego spotkania dotrzeć do miejsca, które rozumiane jest jako, w jego rozumieniu wspólnota oznaczało doświadczenie pomiędzy dwójką lub większą liczbą ludzi, autentycznych więzi, poczucia bezpieczeństwa i głębokiego szacunku do siebie nawzajem pomimo różnic. Czyli to jest pewien stan, który my możemy osiągnąć i on potrafi trwać 5 minut, a potrafi też trwać kilka tygodni. I my podczas tego procesu możemy tego doświadczyć. Możemy też doświadczyć tej drogi, czyli doświadczyć tego, jakie bariery stoją na tej drodze i jak się nauczyć ze sobą porozumiewać. Czyli tam są ukryte różne bariery, blokady, które my możemy rozpoznać w tym procesie. I to jest swego rodzaju laboratorium. A to czy facylitacja tego procesu, jakby to powiedzieć prościej, to jest takie wsparcie w dogadywaniu się, bo tutaj kluczem jest komunikacja? De facto podczas warsztatu facylitatorzy niewiele mówią. Mówią wtedy, kiedy to jest konieczne. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że jeżeli jest prowadzący, to on ma autorytet i on nam powie, jak coś zrobić, on nam wskaże drogę, a tutaj chodzi o to, żeby ludzie sami odkryli tą drogę, a rolą facylitatora jest to, żeby nikomu się nie stała krzywda. Czyli jeżeli proces zmierza w taką stronę, która jest niekorzystna dla tego procesu grupowego i zmierzamy w innym kierunku niż wspólnota, to facylitatorzy mają swoje narzędzia, żeby ten proces zatrzymać. I często to oznacza chwila ciszy. W ogóle ten proces się odbywa w dużej mierze w ciszy. To jest pewien, to jest coś, do czego nie jesteśmy przyzwyczajeni, żeby razem ze sobą być i żeby była taka przestrzeń i żeby naprawdę pozwalać, jedną ze wskazówek jest: mów, gdy jesteś poruszona do mówienia, nie mów, kiedy nie jesteś poruszona do mówienia. Wewnętrznie poruszona. My jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby mówić z głowy i żeby zabłysnąć, żeby być tą mądrą osobą, która powie coś ciekawego. A w tym procesie nie o to chodzi, dlatego że to jest proces, w którym uczymy się, jak być ludźmi autentycznymi. A powiedz, to rozumienie wspólnoty, które tu nam w takim wielkim skrócie prezentujesz, ono wyrasta dokładnie z czego? No bo rozumiem, że jest jednym ze sposobów rozumienia wspólnoty w ogóle, ale ta definicja, te warunki, to myślenie o wspólnocie jako doświadczeniu, które może być krótkie w czasie, może być drogą i procesem, to jaki ma korzeń? Korzeń pochodzi ze Stanów Zjednoczonych i Scotta Pecka, psychiatry, terapeuty, który pracował zarówno z jednostkami, jak i grupami. I w latach 80. on odkrywał w swojej pracy z grupami te ścieżki, które udrażniają właśnie tą bliskość między ludźmi i te blokady, które stoją na tej drodze. I opracował na podstawie tej pracy szereg, pomiędzy 12-14 wskazówek, w zależności od tego, jak przebiega ten proces. I on wtedy widział pogłębiającą się polaryzację na świecie, izolację. No. I to była jego odpowiedź na to, jak my możemy z powrotem się spotkać, bo mamy dużo problemów na świecie, a nie jesteśmy w stanie ich rozwiązać, jeżeli nie potrafimy się ze sobą połączyć. I to jest kluczowy krok do tego, żeby tak się stało. To jest też jeden z powodów, dla których teraz uważamy, że warto o wspólnocie rozmawiać, bo właśnie wspólnotowość wydaje się taką być może naturalną, trochę zapomnianą drogą uleczania tego stanu wielkiej, pogłębiającej się polaryzacji, której doświadczają różne społeczeństwa na świecie. No ale to teraz patrzę na Katarzynę Bindę i pytam, czy wspólnotowość to jest coś takiego, czego my się musimy uczyć od nowa? I czy to kiedyś było tak, że jak żyliśmy w mniejszych społecznościach, na przykład bardziej oznaczonych, ale i ograniczonych geografią, lokalnością, mniej skomunikowanych globalnie, to ta wspólnotowość robiła się sama? Czy to był zawsze jakiś wysiłek? Jasne. My jesteśmy w Fundacji Nowej Wspólnoty bardzo związani z napięciem i konfliktem, bo jak tutaj słuchałam ciebie, to też sobie tak pomyślałam, że my powstaliśmy 5 lat temu z takiej potrzeby i w odpowiedzi na bardzo głębokie podziały, które w naszym kraju już zaczęły się przedzierać z polityki, z mediów do życia codziennego, życia rodzinnego. I myślę sobie, że to uczenie się wspólnoty jest u nas bardzo mocno związane z narzędziem dialogu, którym operuje Fundacja Nowej Wspólnoty. I takiego rozróżnienia pomiędzy debatą a dialogiem. Że jakby to, co dla mnie jest takie dość istotne, to, że możemy się uczyć trochę tych umiejętności wchodzenia w realny, głęboki dialog, próby zrozumienia. Masz na myśli to, że świat trochę współczesny tak debatuje, to znaczy prezentuje swoje poglądy, a tak naprawdę się nie rozumie i nie spotyka w tym, co mówi? Tak, dokładnie tak. Myślę sobie o takiej sytuacji, w której to, co do nas najczęściej dociera już i od systemu edukacji w szkole, to jest taka nauka, jak dyskutować, debatować, jak wygrać. Że rozmowy bardzo często są ukierunkowane jednak na pokonanie oponenta, przeciwnika. To jest w nich istotne i cenne. I to też możemy obserwować w życiu politycznym, gdzie jakby ta polaryzacja, no to jest coś, co napędza politykę i no, takie są też te jej cele. To, co się dzieje w social mediach, to też są często bardzo skrótowe komentarze, bardzo agresywne komunikaty. Nagradzane i oczywiście przez algorytmy. Więc tak, wiemy, dokładnie. Konflikt jest tam promowany. Stąd chyba bierze się jakieś takie bardzo duże pole do działania mojej fundacji i jakoś duże zainteresowanie tym, co robimy, bo widzimy, że ludzie są bardzo zmęczeni i potrzebują takich sytuacji i takich przestrzeni, w której mogą wejść na trochę głębszy poziom rozmowy i w ogóle zacząć używać dialogu, a nie dyskusji i debaty. Mhm. I myślę sobie tutaj głównie o takim nastawieniu na spotkanie z osobą, która być może myśli inaczej niż ja, nie z intencją, żeby przekonać tą osobę do moich poglądów, tylko żeby się spotkać, usłyszeć i trochę sobie rozszerzyć ten horyzont i myślowy, i poznawczy, zobaczyć trochę więcej, zobaczyć się w tej wspólnocie narodowej jako osoby, które naprawdę mają zupełnie inne być może poglądy, natomiast dla wszystkich jest tu miejsce. I myślę sobie, że przy takim gigantycznym napięciu i takim wrażeniu, że my jesteśmy jakoś bardzo radykalni w takich poglądach, czy to politycznych, że ludzie mają bardzo skrajne albo po lewej są stronie, albo po prawej poglądy, no to jakby my widzimy w naszej codziennej pracy i badania też pokazują to, że najwięcej ludzi to są ci ludzie w środku, którzy nie są aż tak bardzo zradykalizowani. Natomiast często mam wrażenie, możemy mieć takie poczucie, że my jesteśmy strasznie podzieleni w tym naszym kraju, dlatego że to się przebija. Mm-hmm. To jest w ogóle bardzo też taka, trzeba powiedzieć, i modna, i nośna teza, potwierdzona przez rozmaite badania. I chyba czasami zapominamy o tym, że te badania są trochę jak takie ćwiczenie robione pod wymiar. No, jakie pytania często, no pytania po prostu też formatują odpowiedzi i chyba sami trochę wpadamy w autopułapkę opowieści o tym, jacy jesteśmy spolaryzowani, bo to, jakie miewamy poglądy, często ma się nijak do tego, jak na przykład rozmawiamy potem z kimś przy stole i okazuje się, że jednak współistnieć się da. Kiedy myślę o wspólnocie, to oczywiście przychodzi mi do głowy naturalnie taki przymiotnik jak wspólnota duchowa, wspólnota religijna. To jest ten wymiar wspólnotowości, który wydaje się dość dobrze zakorzeniony też w naszej kulturze, praktykach. Ale zastanawiam się, czy kultura indywidualizmu, w której żyjemy od kilkudziesięciu lat, czy postępująca globalizacja, mediatyzacja życia, to się wszystko już pojawiło w wypowiedziach pań, jakoś skruszyła poczucie wspólnotowości, czy Kościół i wspólnoty wyznaniowe nadal są tym miejscem życia społecznego, w którym jakoś lepiej nam wychodzi to bycie razem. Katarzyna Sroczyńska. Myślę, że dla niektórych osób mogą nadal być. Natomiast jak patrzymy na to szerzej, to widzimy, że kościoły pustoszeją. Że bardzo wiele osób odchodzi od kościoła i odchodzi z taką myślą, nic mnie tam nie trzyma, nie ma tam też ludzi, którzy mnie trzymają. Kościół jest zbudowany z parafii i to były takie małe, podstawowe grupy, które dają nam też szansę bycia razem. Ale myślę, że gdybyśmy pogadali ze sobą nawzajem, z naszymi znajomymi, nawet jeżeli większość z nas w dużych miastach, chociaż nie wiem, czy już większość, jeżeli wielu z nas nie należy do żadnego kościoła, to często mamy takie doświadczenie z dzieciństwa. I wcale nie myślimy o tej parafii jako takim miejscu wspólnoty i miejscu, gdzie coś że możemy na kogoś liczyć, że są ludzie, na których możemy się oprzeć. Ale z drugiej strony ja mam takie doświadczenie kościoła. Zaprosiłaś mnie tutaj dzisiaj jako rzeczniczkę zranionych i to jest rzeczywiście doświadczenie pracy z ludźmi, którzy próbują odbudowywać więzy, próbują też tworzyć przestrzeń. Jak słuchałam Zuzanny i Kasi, to pomyślałam, że tak idziemy w stronę czegoś jeszcze bardziej takiego prostego, co my robimy, bo my tworzymy przestrzeń do słuchania przede wszystkim. Jestem tu, słyszę cię, słucham cię, wierzę ci. Tak? To jest to, co my zaczęliśmy robić 6 lat temu, tworzyć tego rodzaju przestrzeń. Przestrzeń w naszym wypadku to jest telefon wsparcia. Do nas dzwoniły przede wszystkim osoby, które same doświadczyły przemocy seksualnej, ale dzwoniły też osoby, które były po prostu jakoś dotknięte tym, co się dzieje w kościele w ogóle, co się dzieje w ich parafii, które były oburzone tym, że my działamy, które miały w związku z tym mnóstwo pytań. I to było takie miejsce, gdzie w spokoju też można porozmawiać. I można jakby przede wszystkim na początek być wysłuchanym przez kogoś, kto będzie miał dla nas czas i przestrzeń. Do naszej dzisiejszej wspólnoty, która jest też o słuchaniu, nie tylko o mówieniu do słuchaczy, dołącza pan Wacław. Bardzo was proszę, załóżcie słuchawki, żebyśmy właśnie się wszyscy dobrze słyszeli. Dzień dobry, słuchamy panie Wacławie. Dzień dobry. Proszę państwa, no więc wydaje mi się, że jest jedna taka dziedzina, w której wszyscy powinni być solidarni. Otóż stworzyć taką wspólnotę, czyli jednolity front podobnego myślenia, a mianowicie tą dziedziną jest reakcja na krzywdę ludzką, czyli empatia. Po prostu umiejętność współżycia, umiejętność współczucia dla danej ofiary. Jeżeli na przykład gdzieś się dzieje jakaś krzywda, jeżeli dziecko płacze i nikt nie reaguje, każdy zajęty jest swoimi sprawami, no to wiadomo, że to nie jest żadna wspólnota. Natomiast jeżeli ktoś zaczyna reagować, jeżeli się przyłączają inni ludzie, którzy chcą uratować, czy to dziecko, czy coś innego, kogoś innego, kto wymaga pomocy, to wtedy właśnie ta wspólnota jest taką podstawową i najbardziej potrzebną. Mhm. Ja podam taki przykład. Ja jeszcze po końcu lat 90. mieszkałem na innej ulicy, na Żytniej, to w Warszawie. I po prostu tam naprzeciwko, w domu naprzeciwko płakało ciągle jakieś dziecko. Ja tego nie mogłem słuchać, wyszedłem, zacząłem nagrywać nawet na kamerze i dałem to służbom specjalnym, służbom odpowiednim, którzy się tym zajęli i rzeczywiście tam było ukrzywdzone dziecko i na szczęście sprawa się jakoś tam wyjaśniła, pijacka rodzina i tak dalej. No więc proszę państwa, ja zareagowałem, ale nikt poza mną nie reagował. Po jakimś czasie wyszła jakaś pani z domu przylegającego do mnie i powiedziała, że ona już nie może tego płaczu słuchać. Ona wyszła, bo ona nie może słuchać. Jak może tak dziecko płakać? Jak może nikt nie reagować? Ona powiedziała, że żadna osoba z jej kilkuklatkowego domu nie wyszła, żeby temu dziecku pomóc. Żadna nie stworzyła właśnie takiej grupy, która by się zajęła pomocą dla tego dziecka. I wydaje mi się, że to jest najbardziej podstawowa sprawa, od jakiej powinniśmy zacząć, żeby umieć reagować. A to, że ludzie nie reagują, zajęci są swoimi, wynika z jakichś tchórzostwa, z obawy. No jak się na przykład nawet posłucha tej piosenki Danuty Rien, jacy są mężczyźni, to przecież skądś to się wzięło, że tacy są ludzie, tacy jacyś mięcy, bojący się, prawda, zamykający się we własnych skorupach. Czyli to jest podstawowa sprawa, co tu zrobić z tym, co tu zrobić, żeby była empatia, żeby był to jednolity front w myśleniu, w pomocy, w człowieczeństwie dla innych. Bardzo dziękujemy, bardzo tak, dziękujemy. Pan Wacław zgłosił taki, powiedziałabym, maksymalistyczny postulat wspólnoty nas wszystkich w jakiejś, przynajmniej jednej sprawie, takiej bardzo podstawowej, jaką jest ludzkie dobro, dobro innych ludzi. No więc ja patrzę na was i chcę zapytać, czy to jest wspólnota? Jeśli się umówimy, że działamy empatycznie na przykład, czy to już konstytuuje wspólnotę? Czy trzeba czegoś więcej? To znaczy, czy wspólnotą możemy poczuć się, no nie wiem, my wszyscy ludzie na ziemi? Czy to jest jakoś za szeroka kategoria i wspólnota ma jednak wyraźniejsze granice i bardziej konkretne uwarunkowania? No, ja mam takie poczucie, że... Zuzanna Wiśniewska. Dzień dobry. Ja mam takie poczucie, że istnieje taka kategoria i jednocześnie my nie mamy w tym momencie do niej dostępu. I w moim i osobistym doświadczeniu, ale też na tyle, ile jestem rozeznana w temacie, to po prostu my nie mamy kontaktu z czuciem. My nie mamy empatii, dlatego że jesteśmy sami obudowani. Na końcu padło chyba słowo zbroja, czy jakieś takie tego typu słowo, które myślę, że dosyć dobrze obrazuje, dlaczego też nie czujemy i dlaczego też potrafimy też czasem przejść obok obojętnie wobec takiej krzywdy. I wydaje mi się, że to jest na pewnym poziomie praca indywidualna dla każdego z nas do zrobienia, żeby dojść do tego stadium wspólnoty globalnej. I nawet jeżeli jest jakaś mała grupa ludzi, która zaczyna to robić, to nie będzie możliwe, żeby dojść do tej globalnej wspólnoty, jeżeli każdy z nas nie zajmie się swoją zbroją, którą sobie utworzył na etapie swojego życia, często w obliczu jakichś trudnych doświadczeń. To, o czym Zuzanna powiedziała, to jest właściwie takie bardzo, no takie totalne rozpięcie pomiędzy myśleniem o ludzkości jako wspólnocie, a tym naszym indywidualnym doświadczeniem życia. Ja się czasami, myśląc o wspólnocie, zastanawiam, czy ta ambicja, że globalizacja połączy nas wszystkich, ona nas w wielu aspektach zbliżyła do siebie. No, dała narzędzia komunikacji bezpośredniej, zuniwersalizowała stroje, style życia, rozmaite różnice pomogła niwelować. Ale nie wiem, czy zbliżyła nas do wspólnotowości. Ja się uśmiecham do ciebie, bo jakoś mnóstwo myśli mi się obudziło. Też w związku z tym, że akurat ja w Fundacji Nowej Wspólnoty zajmuję się takim obszarem klimatu i środowiska. I ten klimat, no to to jest absolutnie jakby taki temat globalny. Natomiast jakby te 3 lata dialogów w Polsce, ponad 40 różnych rozmów między mieszkankami, mieszkańcami naszego kraju, bardziej nam w fundacji pokazuje, że bardzo trudno jest zrozumieć takie globalne odniesienia. Czyli takie wielkie, trochę abstrakcyjne? Tak, ciężko jest nam połączyć kropki. Natomiast jeżeli przyglądamy się tym zagadnieniom w soczewce, jeżeli patrzymy na naszą lokalną wspólnotę i na bardzo konkretną sytuację, w której my się znajdujemy, to to są tematy, które są absolutnie wspólnotowe. Może powiem Państwu bardziej na jakimś przykładzie, że jakoś te tematy związane z klimatem i środowiskiem w Polsce są bardzo polaryzujące, ze względu na to, że w zasadzie przy każdych wyborach, jakby czy to samorządowych, prezydenckich, one też się pojawiają w takiej aurze sensacji, są powiązane często z lękiem, bardzo często z dezinformacją. One służą też do tego, żeby wygrywać jakieś cele polityczne. Natomiast jak rozmawiamy z ludźmi w jakichś konkretnych miejscowościach, bo organizujemy też dialogi w bardzo konkretnych społecznościach lokalnych, to się okazuje, że jakoś te podziały polityczne nie są aż tak istotne, bo koniec końców wszyscy chcemy oddychać czystym powietrzem. Wszystkim nam zależy, żeby w tej naszej małej społeczności żyło się dobrze. I szczególnie jakoś obserwujemy to po okresie i wydarzeniach powodzi z zeszłego roku. Teraz zbliża nam się rocznica tych wydarzeń. Że ludzie już jakoś nie tyle, tak, mam takie wspomnienia z tych rozmów sprzed 3 lat, że tam było dużo takich rozmowy o tym, czy w ogóle te zmiany klimatu są, czy ich nie ma. Dużo spierania się wokół jakichś różnych rozwiązań. Natomiast od jakiegoś czasu też widzę, że już nie mówimy o tym, czy one są, tylko zaczynamy odczuwać skutki tego w naszym codziennym życiu. I one są też testem dla wspólnotowości, prawda? Dokładnie na przykład tak. Doniesienia dokładnie sobie pomocy. Tak. Że to jest taki naprawdę papierek lakmusowy tego, jaką my mamy odporność w tych naszych małych wspólnotach. Jak te takie rzeczy globalne, które często nie są zależne od nas, powodują, że my musimy się umieć porozumieć. Okej, okay, Kasiu, to jest bardzo taki konkretny przykład, myślę, że dobry dla nas, żeby go jakoś spróbować rozwinąć, tego, że od abstrakcji do konkretów rozmowie o wspólnotowości wcale nie jest daleko. Bo chciałabym was zapytać, czy jesteśmy w stanie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego ta wspólnotowość jest taka ważna? No bo wygląda na to, że jakoś za nią zatęskniliśmy, że to polaryzowanie, atomizowanie jakoś nam przeszkadza. Jest w tym coś nieludzkiego czy sprzecznego z naszą taką bardzo ludzką potrzebą. No ale spróbujmy to jakoś uchwycić. Co takiego jest we wspólnocie? Co się dzieje w tej głębszej relacji, tym jakościowym kontakcie odczuwanym głęboko? Co jest taką wartością wyjątkową. Myślę, że my po prostu nie istniejemy bez więzi. To znaczy, że my jesteśmy społecznymi zwierzętami. My nie jesteśmy monadami. Zostawmy tę rozmowę na inne, ale nie. Potrzebujemy drugiego, żeby istnieć. Potrzebujemy relacji, potrzebujemy wsparcia społecznego, żeby dobrze żyć. I przy całej... Zobacz, ile rzeczy... Ile my mieliśmy nadziei, ile obietnic kryje się w takich słowach jak globalizacja, kryje się obietnica kontaktu, relacji, takich zupełnie nieograniczonych z ludźmi wszędzie. media społecznościowe, sieciowanie, bliskość z innymi. Co dostajemy? Dostajemy coraz więcej i więcej samotności. I też mam wrażenie, że przez wiele ostatnich lat dostawaliśmy też dużo takich społecznych zachęt do troszczenia się o to, co indywidualne. I bardzo dużo uwagi temu poświęcaliśmy. My, ja, moje, biorę w swoje ręce, staram się. Jakby to jest, to też jest ważna część naszego bycia, tak? Poczucie wpływu, sprawczości. No ale to się nie dzieje na bezludnej wyspie. Potrzebujemy tych innych ludzi i myślę, że my za tym tęsknimy. Ja myślę, że my mówimy tyle o wspólnotach, bo wielu z nas ma bardzo małe doświadczenie bycia w dobrej wspólnocie. Zobaczcie, jak zaczęliśmy rozmawiać o rodzinach. Rodzina to ciężar, tak? To są te trudne więzi, trudne relacje. Tak, są, bywają czasem bardzo trudne. Ale to jest też mnóstwo wsparcia, to jest szansa na bycie blisko z innymi ludźmi. Jest ileś wspólnot, które sobie zdekonstruowaliśmy, bo zaczęliśmy dostrzegać, że różne rzeczy w nich nie działają, ale jeszcze nie zbudowaliśmy nowych. Myślę, że to, o czym wy obie mówicie, jak słucham ciebie, Zuzanno i Kasiu, tak? To jest też próba spotykania ludzi i sprawiania, żeby oni od nowa zbudowali między sobą relacje. Jak mówisz o takich wspólnotach, które sobie zdekonstruowaliśmy, to ja jakoś pomyślałam o wspólnocie narodowej, o tym, że ona jest trudnym pojęciem, bo z jednej strony dosyć dużym, opartym na tradycji, na historii, wydaje się, że czytelnym, ale ponieważ także upolitycznionym i dzielącym, to jakimś bardzo takim trudnym obszarem. Jest takie, powiedziałabym, świeckie, cywilnoprawne rozumienie patriotyzmu. Płacę podatki, nie śmiecę, kupuję bilety w autobusach. No i zupełnie inne, bardziej romantyczne rozumienie patriotyzmu, takie powiązane z rozmaitymi mitami właśnie też narodowymi, prawda? Na różne strony wydaje się, że też to pojęcie wspólnoty narodowej jest używane i rozdzierane. Zastanawiam się, jak w tym aspekcie jesteśmy w stanie poczucie wspólnoty w ogóle budować. Nie wiem, Kasia, czy wy pracujecie w Fundacji Nowej Wspólnoty wokół tych narodowych wartości? Czy one są właśnie jakoś w tej chwili takie zaognione, kryzysowe, że akurat tam trudno się porozumiewać? My bardzo lubimy te obszary, gdzie jest trudno. Okay. I w zasadzie głównie tym się zajmujemy, bo dajemy taką przestrzeń i szansę na rozmowy o tematach, które najbardziej Polaków kłócą, które są jakby taką największą kością niezgody i mają swoje reperkusje w codziennym życiu. Więc tak, jak najbardziej, to są takie tematy, które są żywe. My nawet zastanawialiśmy się, jakby jak zareagować tuż po wyborach prezydenckich, które były, na jakąś taką falę po prostu zgłoszeń do nas. Mnóstwo osób się zgłosiło do wolontariatu. Mieliśmy bardzo dużo takich telefonów z prośbą o to, żeby zorganizować dialog, który byłby trochę rozpracowaniem tej sytuacji i masę emocji, które się wokół tych wyborów wytworzyły. I faktycznie no, tak bardzo spontanicznie w ciągu 2 dni zorganizowaliśmy taki dialog. Karol Nawrocki, cieszysz się czy smucisz prezydentem? I on był bardzo, bardzo mocny, ale widać jak bardzo potrzebny. Bo ludzie, którzy doświadczyli jakiegoś takiego bardzo dużego napięcia i też często nienawiści w rozmowach wokół tych politycznych sytuacji, chcieli sobie trochę zweryfikować, jakby co się w ogóle wydarzyło, nie? Jakoś, czy naprawdę jest tak dużo napięcia? Dlaczego ci ludzie, którzy głosowali inaczej niż ja, to zrobili? Jakby co w zasadzie stało za ich wyborami? Więc absolutnie jest ogromna potrzeba rozmawiania, tylko bardzo kluczowa jest ta kwestia, jak my rozmawiamy. Czy to naprawdę będzie bezpieczna przestrzeń? Bo u nas akurat te dialogi trwają 3 godziny i są moderowane przez 2 facylitatorów, którzy zapewniają właśnie tą przestrzeń, to co Zuzanno mówiłaś. No i tam rzeczywiście jest taka sytuacja, że ludzie mogą się wysłuchać, postarać zrozumieć, ale też no, są bezpieczni i wiedzą, że nie doświadczą tej często przemocy, z którą się stykają w tych takich trudniejszych tematach. Mm. Ale my widzimy w tym jakiś głęboki sens, bo wszystkie te najtrudniejsze tematy też pokazują, że ludzie, którzy teoretycznie mogą już odczuwać tą polaryzację afektywną, czyli przypisywać innym osobom już cechy negatywne, iść w taki no już bardzo niebezpieczny poziom oceniania innych ludzi. I jak spotykają się ze sobą realnie i doświadczają tej autentyczności i starają się zrozumieć, co stoi za tym, że ktoś tak myśli. Oczywiście z takim założeniem, że my jesteśmy ciekawi, że mamy dobrą intencję i staramy się zrozumieć, skąd się komuś taka postawa wzięła. No bo to zazwyczaj z czegoś wynika, z jakichś konkretnych doświadczeń. I rozmowa o tym bardzo często no, jest taką sytuacją, w której już nie możesz patrzeć na tego człowieka w zdehumanizowany sposób, no bo on jest przed tobą. Patrzysz mu w oczy i być może trochę lepiej jesteś w stanie zrozumieć. Jakąś częścią pewnie odpowiedzi na to moje pytanie, co wspólnotę konstytuuje, z tego co mówicie, no to jest jakaś bezpieczna dosyć sytuacja, jakoś zaopiekowana przez kogoś, kto się troszczy o to, żeby ta wspólnota mogła zaistnieć, no ale ten taki podstawowy, niezbywalny warunek to jest chyba właśnie to spotkanie i patrzenie sobie w oczy, co zresztą no, ewolucyjnie, biologicznie czyni z nas te zwierzęta społeczne, o których Katarzyna Sroczyńska powiedziała. Rozmawiamy dziś w Klubie Trójki o potrzebie wspólnoty, o tym, jak ją budować, o tym, dlaczego tak bardzo dzisiaj za nią tęsknimy. A ja jestem ciekawa, gdzie państwo szukają tej wspólnoty, dokąd chodzicie, jak zabezpieczacie tę tęsknotę za dobrym byciem razem. 2 2 7 3 to jest nasz telefon, a ja tymczasem chcę zapytać Zuzannę Wiśniewską, kto przychodzi na warsztaty community buildingu i stara się budować te społeczności i wspólnoty. Czy to są takie pojedyncze osoby, czy to się dzieje, nie wiem, na zamówienie firm, organizacji, czy to jest taki też naturalny proces, że na przykład osoba samotna, która chciałaby jednak mieć dobre, głębokie relacje, a nie ma ich w sąsiedztwie, nie ma ich w rodzinie, nie ma ich żadnej przynależności do organizacji, może po prostu pójść i gdzieś się pouczyć tego bycia z ludźmi. No więc w Polsce kilka lat temu, jak zaczęłam organizować te warsztaty, to było bardzo dużo osób, które były zainteresowane budowaniem wspólnot intencjonalnych w Polsce. A co to takiego? To znaczy, zamieszkujemy razem na jednej ziemi i tworzymy na nowo jakąś komórkę społeczną, tworząc wspólne zasady. Zazwyczaj łączy nas jakaś wspólna misja, cel. I to były osoby, które właśnie chciały dowiedzieć się tego, jak razem być w tym procesie. Czyli poza tym, że wiemy, że chcemy razem gdzieś zamieszkać, to jak to zrobić, żebyśmy się faktycznie dogadali? A w Polsce jest dosyć no, niski kapitał społeczny pod tym względem i te różne projekty, które się wykluwały, one upadały właśnie ze względu na konflikty pomiędzy ludźmi i tą niemożność przeskoczenia tego, żeby te projekty de facto powstały. Poza tym już na tym etapie przychodzą bardzo różni ludzie. Ludzie, którzy czują się samotni, ale też ludzie, którzy chcieliby się nauczyć lepiej komunikować ze swoimi bliskimi. Jednocześnie w Stanach Zjednoczonych istnieją już programy, w których ta metoda jest używana jako forma resocjalizacji, czyli więźniowie, którzy właśnie wychodzą z zakładów karnych, przechodzą ten proces, żeby nie wrócili z powrotem do więzienia, tylko się weszli z powrotem w tkankę społeczną. Ale tak samo pracuje się z młodzieżą tą metodą, taką trudną, tak zwaną młodzieżą, która właśnie tym bardziej potrzebuje tego pola, żeby się wyrazić. Bo to też, tak jak obie mówiłyście, ten proces on polega na słuchaniu. On polega na nauczeniu się tej umiejętności słuchania. I my jej potrzebujemy, niezależnie od tego, z jakiego pochodzimy kontekstu, więc również ten proces się przeprowadza w firmach, jako formę budowania zespołu i pogłębiania właśnie tych relacji. I ten aspekt słuchania jest bardzo ważny, ale też tej umiejętności zakomunikowania i ta bezpieczna przestrzeń, ona w tym procesie jest najpierw tworzona przez facylitatorów, ale docelowo grupa już potem sama utrzymuje i dba o ten stan. I to jest, myślę, że kluczowe też w tej metodzie, czyli jest swego rodzaju usamodzielnienie się uczestników w tym, że oni już potem sami są o to w stanie zadbać. Ten element trwałości mnie bardzo interesuje, bo zastanawiam się, no właśnie, czy czas to jest ten czynnik, który też jakość wspólnoty pomaga mierzyć, czy ją konstytuuje. Na przykład zastanawiam się, czy jeśli wczoraj byłam w kościele świętego Jacka na pożegnaniu Kasi Stoparczyk i spędziłam z osobami, które tam były, 1,5 godziny na wspólnym namyśle, smutku, modlitwie, to ja byłam, Kasia, we wspólnocie, czy nie byłam? A jak czułaś? Czułam, że mnie coś łączy z tymi osobami, które tam przyszły. Nie umiałabym tego bardzo precyzyjnie uchwycić, ale na pewno znalazłam w tym pocieszenie. To już jest wspólnota? Myślę, że tak. Jak pytasz, czy one muszą być trwałe, to przypomina mi się taki... Wydano kiedyś zbiór takich wpisów blogowych Ursuli Le Guin. Jeden z nich jest poświęcony różnym wspólnotom i różnym instytucjom tworzonym akurat w tym wypadku, jej zdaniem, przez kobiety i mężczyzn. To jest rodzaj felietonu, takiego maleńkiego eseju. Nazywa się chyba Kompania Braci i Rzeka Sióstr. I ona mówi o jednych instytucjach. Nazywa je tradycyjnie męskimi, takimi, które istnieją od zawsze. Mają hierarchię, dużo jasno określonych struktur i są trwałe. Uniwersytet, korporacja, armia. I pisze o tym, że instytucje, wspólnoty tworzone przez kobiety są bardziej płynne, często doraźne. Że ludzie się zbierają wtedy, kiedy potrzebują, a potem to się rozluźnia. Nie wiem, czy macie doświadczenie wspólnoty z przyjaciółmi, z którymi nie spotykacie się na co dzień, ale widujemy się czasem co kilka miesięcy, czasem co kilka lat, ale jest coś, co nas łączy, co sprawia, że kiedy się spotkamy nawet po kilku latach niewidzenia, to czujemy, że jesteśmy wspólnotą. Mhm. Więc myślę, że wiesz, że bardzo trudno uchwycić tutaj, bo czym by miała być ta trwałość? No na przykład, kiedy myślę sobie, bo ty, rozumiem, wracasz do tego pojęcia bardzo, bardzo ciekawego, zresztą wspólnoty jako doświadczenia, tak, odczucia właśnie. No ale zastanawiam się, czy w takich kategoriach jak wspólnota wyznaniowa, czy wspólnota narodowa, no to czy to właśnie dotyczy takiego subiektywnego odczuwania i epizodycznej natury tej wspólnoty, czy wspólnoty bywają także czymś trwałym? Jak pytasz o narodową i ja jakoś podobnie chyba myślę też tutaj o wspólnotach religijnych, przypomina mi się rozmowa, którą prowadziłam już ze 2 lata temu z naukowczyniami z Laboratorium Poznania Politycznego Polskiej Akademii Nauk. Prowadziły one taki projekt Polskość w XXI wieku i zastanawiały się nad tym, czym jest patriotyzm i badały coś, co jest dla mnie też jakoś w kontekście wspólnot i tego, jak my siebie widzimy w wspólnotach, niezwykle ważne. To znaczy, my się ze wspólnotami możemy w różny sposób identyfikować. Bo są takie wspólnoty, które my sobie tworzymy, kiedy chcemy, takie intencjonalne, o których mówiła Zuzanna. No ale wiesz, ja mam w paszporcie wpisane Polka, ja należę do tej wspólnoty. Ja mogę podjąć świadomą decyzję, tak, jakby uznać to, ale no, to jest też po prostu wspólnota, w której ja jestem, tak jak rodzina, w której się urodziła. I psycholożki z panem mówiły mi wtedy o różnych sposobach identyfikowania się z taką wspólnotą, do której należymy. Bezpiecznych albo pozabezpiecznych. Bezpieczny, czyli taki, one mówiły, adaptacyjny. Ja jestem zadowolona, że należę do tej grupy, czerpię z tego dumę, czerpię z tego siłę, ale to nie znaczy, że jestem wobec tej wspólnoty bezkrytyczna. Ja widzę czasem, że ta wspólnota ma jakieś mankamenty, że coś moglibyśmy inaczej zorganizować, ale generalnie jest mi fajnie z tym, że tu jestem. I to pozabezpieczne przywiązanie, kiedy ja mam mnóstwo lęku związanego z byciem w tej wspólnocie, bardzo się troszczę o jej wizerunek, bardzo boję się, kiedy ludzie zaczynają o niej źle mówić. mówię o tych sposobach identyfikacji, bo ja myślę, że to można do bardzo różnych wspólnot, począwszy od rodziny, odnieść. Mhm. Ale też myślę o tym, jak to jest, kiedy zaprosiłaś mnie jako członkini inicjatywy Zranieni w Kościele. Czy my jesteśmy ciągle Kościołem, skoro widzimy, że jest tam bardzo poważny problem i staramy się go naprawiać? No, dla mnie jest to najbardziej, znaczy ja nie potrafię inaczej sensownie uczestniczyć w tej wspólnocie, jak starać się naprawić to, co jest nie w porządku. Ale dla wielu osób już samo nazwanie tego, że jest problem, jest trudne. A pewnie jest dlatego sporo myślę, osób, które tak, i czują, to jest że muszą wyjść z lękiem. Z niej, jeśli coś jest nie tak. Tak. Mhm. No, a czy tym, co wspólnotę tworzy, a raczej czy to, co wspólnotę tworzy, może być czymś złym? No bo się na przykład mówi, że nic tak nie jednoczy jak wspólny wróg. Czy to jest dobra podstawa do wspólnoty? Jednym słowem, czy wspólnotowość może być także pułapką, na przykład dla naszego indywidualnego, takiego przytomnego, krytycznego myślenia? To bodaj Wisława Szymborska mówiła, jeśli nie, to przepraszam, że to przypisuję poetce, że nie przejawia uczuć zbiorowych. Czyli wydaje mi się, że w polskim kontekście znaczenie ma to, że po latach socjalizmu, gdzie wspólnotowość była wymuszana, narzucana, taka też instrumentalnie traktowana, pewien zachwyt nad indywidualizmem być może spowodował jakieś tymczasowe wylanie wspólnotowości jako tego symbolicznego dziecka z kąpielą, albo trochę skomplikował nasz stosunek do tego, co właśnie wspólne, robione razem. To wydawało się przez jakiś czas zdeprecjonowane. No ale tak sobie myślę, czy wspólnota może być także pułapką? Co na to Fundacja Nowej Wspólnoty? Bo przecież są nowe wspólnoty chyba takie, próbujące nas przechwycić też jako ludzi, obiecać, że proste odpowiedzi będą dla nas tym bezpiecznym przyczółkiem wśród innych osób, które wierzą w równie proste odpowiedzi. Jasne. W ogóle na tym się też opiera i syci cała ta polaryzacja nasza, nie? Że jednak to odwołanie się do jakichś plemion, do tego, że w jakichś konkretnych wspólnotach, no tak fajnie jest też powalczyć, jesteśmy wyraziści i możemy jakoś się utożsamiać też kosztem negatywnych uczuć wobec innych. No tylko myślę sobie, że właśnie dlatego warto się spotykać w bardzo różnorodnych gronach. I dla mnie to jest jakieś takie niesamowicie istotne, żeby przecinać różne sytuacje, w których my jesteśmy bardzo jednolici. Bo mam takie doświadczenie, że jeżeli jesteśmy wśród tych ludzi, którzy myślą tak samo, to bardzo szybko się zapędzamy i jakby utożsamiamy już z tą jedną grupą. Myślę, że jakby to pojęcie pozamykania w bańkach jest dość znane i adekwatne uważasz? Czy tak, to taka jest klisza, czy ona rzeczywiście dobrze oddaje? Moim zdaniem bardzo dobrze oddaje. Dlatego, że mało mamy takich sytuacji, gdzie spotykamy osoby myślące inaczej niż my. I tak jak kiedyś było to takie, mam wrażenie, bardziej naturalne, tak teraz jakiejś odwagi cywilnej wymaga nawiązanie kontaktu z kimś, kto być może wzbudza w nas jakąś taką intuicyjną niechęć. Już nie jest tak łatwo podejść do sąsiada, który wiemy, że prawdopodobnie ma inne poglądy polityczne czy inne zachowania, które nas jakoś może dotykają, są dla nas trudne. I tak jak myślę sobie o mojej babci, o której rozmawiałyśmy przed audycją w tym barku, że tam po prostu ta społeczność była i ona się nigdzie nie wybierała. Oni musieli się ze sobą dogadać i dlatego to tak sobie funkcjonowało przez lata i to była cudowna przykład. A teraz już nie ma wspólnoty. Przepraszam, że weszłam ci w słowo, ale zastanawiam się, czy teraz już nie ma takich naturalnych miejsc wspólnot? Już myślę, się wyprowadziliśmy z takiego świata, nikogo nie ma w domu? Absolutnie są, tylko tak nam się porobiło, że bardzo jesteśmy skłóceni i właśnie pozamykani trochę w tej swojej opcji. Teraz w październiku w fundacji będziemy robić taki kurs rozmowy lokalnej. Jakoś bardzo się na to cieszymy, bo to jest no, taki bardzo krótki format, ale przeznaczony dla osób, które są w radach rodziców, we wspólnotach mieszkaniowych, w kołach gospodyń wiejskich, które jakby doświadczają często bycia w takiej wspólnocie, której nie wybrali, a jednak w niej są. I muszą jakoś sobie poradzić z tym, no, że napięcia jest bardzo dużo i szybko przyklejamy te etykietki, próbujemy, co jest zresztą naturalne, tak? Rozpoznać szybko, kto jest po której stronie, z kim mogę się trzymać, a z kim pewnie nie. Znowu te ewolucyjne mechanizmy. Patrzę jeszcze na Zuzannę, bo chciałam cię zapytać, czy wspólnota, no właśnie, taka, której wy uczycie, czy uczy się też sama naprawiać siebie i jakoś siebie weryfikować, czyli żeby się w tej wspólnocie nie zatracić. Tu Kasia Soczyńska trochę nam pomogła właśnie ponazywać, co to jest to dobre czucie się we wspólnocie. No ale właśnie pytanie, czy wspólnota może skutecznie samą siebie, że tak powiem, zatrzymać, być może w niebezpiecznych procesach. To ja może powiem o czymś, co jest kluczowe w tym procesie, czyli to, co Scott Peck odkrył, to, że każda grupa ludzi przechodzi jakoś przez fazy dochodzenia do tej wspólnoty. I coś, od czego zaczynamy, to jest tak zwana pseudowspólnota. Czyli łączymy się na bazie tego, co mamy wspólne. I wtedy na powierzchni jesteśmy tą wspólnotą. Drugim etapem, który się często wyłania, to jest chaos, w którym się okazuje, że ktoś jest inny. Chcemy go naprawić, dajemy rady, chcemy go zmienić. I te dwie fazy znamy ze swojego życia. Trzeci etap jest taki, z którym możemy mieć mniej do czynienia. On się nazywa pustka. To jest taki moment, w którym my zdejmujemy maskę i pokazujemy coś autentycznego o sobie i dopiero dzięki temu jesteśmy w stanie dojść do prawdziwej wspólnoty. I tą autentycznością może być to, co jest wyrażone jako jedna ze wskazówek, czyli wyrażaj niezadowolenie przy całej grupie. Jeżeli coś mnie boli, to ja nie idę i z boku nie rozmawiam z dwoma osobami i nie mówię, że w ogóle to mi się nie podoba, tylko przy całej grupie ja to wnoszę. I to jest też mechanizm, który powoduje, że my nie schodzimy, nie zbaczamy z tego toru i też nie pozostajemy w pozorach i nie tworzymy tych podziałów my, oni i nie tworzą się podgrupki i jednocześnie praktykowanie tego jest bardzo trudną rzeczą. No i właśnie pomyślałam sobie teraz, już w tych ostatnich chwilach naszej wspólnotowej audycji dzisiejszej, że wspólnota to chyba jest też coś, co wymaga odwagi. Też tego stawania w otwartości wobec innych i prezentowania tej autentyczności. Dobrze mi było w tej wspólnocie z wami dzisiaj w Klubie Trójki. Były z nami Katarzyna Binda, Katarzyna Sroczyńska i Zuzanna Wiśniewska. Bardzo wam za to dzisiejsze spotkanie dziękuję. I kłaniamy się i życzymy spokojnej, dobrej nocy w jakimś poczuciu wspólnoty. Ogłoszenie społeczne. Kocham cię. Ufam ci. Wierzymy w ciebie. Dobre dzieciństwo. Brawo. Pięknie. Jesteśmy z ciebie dumni. Dobre dzieciństwo daje dziecku moc. Wspieraj dzieciństwo mocy bez przemocy. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zaprasza na dzieciństwobezprzemocy.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Z kuponem Lidl Plus w piątek i sobotę wszystkie piwa w puszkach 12 w cenie 6. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Browarnia Lidla. Alkohol tylko dla pełnoletnich.